Mchumba nimekupa kila kitu paka nice na kudai hivi. Mitumba ifai jijini na kona mpya bibi. Umekiss dunia yangu boswa moyo wangu baby. Nani kakuzia kufuli? Umeufunga moyo wangu, umeukonga. Staki shari, siniweke roo juu hapa mjini baby. Watu wanapigwa chini dele, watu wanapigwa nini ndele, watu wanaume kama vidonge, kutwa mara tatu, kisha mara mbili, mwona piga konde, kichwa kutia akili, utatunza penzi langu, bebe. Natamani ni ujue, ama tania chame minyo mie, natamani ni ujue, kilicho moyo ni mwako. Natamani ya nini juwe mana nimekupa moyo wangu. Yeah. Utatuza penzi langu wewe. Natamani ya nini juwe. Yeah, yeah. Ama tani yake mimi nyumie. Natamani mimi ni juwe. Yeah. Yeah. Kama mimi ni juu na wewe ni juu, ila hii ni juu ya maisha. Kuna zile panda na shuka, kuna kweli na mitandao, na mimi ni kweli si mtandao. Itunze kweli kweli ndo zao. Kuto nirudisha Guantanamo Bay ya mapenzi maumivu. It's an every day unienzi, usipitendi, usipoteze ramani, tulia tufanyu jenzi. Kuto nikumbusha zile promise fake, nizopigwa nikatwa solemba kudadeki. Unibebe tetakapo nekana sibebeki. Utatunza penzi langu wewe. Natamani na nini juwe. Ama tani ya chame minyo mie. Jue mana nimekupa moyo wangu. Utatuza baby langu. Natamani na mimi jue. Yeah, yeah, yeah. Nilipotoka nimeshaumizwa sana, na nimesha kutana pia na vingi. Na mana nina wasiwasi wa kupenda mimi. Yani samini kabisa kama nitampata kweli. Atake tuza penzi langu mimi sijui. Asishi maisha ya kuiga, yeah, yeah. Sekonye isa tina na Facebook, yeah, yeah. Mule kila mtu mzuri anaishi maisha mazuri. Kwanza kakulia maisha ya kishua mama. Moyo wangu mdada na kupa, staki uwe mgagana upwa. Hapa ndiyo mgagana kupa, mipango for you. I got the kiss kiss elimu ya juu. Nachora nyumba si chori tattoo. Nikupe kiss kiss yenye bima juu. Nipo katikati tu kwenye hamsini mana bado sijafika juu. Nimetoka chini sana wasijeweka miguu. Kanda mbili yangu mama waka kukanyaga uka yeyuka kwangu bana. Natamani na mimi juwe.